Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 marca, minęła 6. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Możemy uderzyć jeszcze kilka razy, tak dla zabawy, grozi Iranowi Donald Trump. Rząd odpowiedział na prezydenckie weto w sprawie ustawy SAFE, jest program Polska Zbrojna. Ruszyło wiosenne wypalanie traw mimo grożących wysokich kar. Donald Trump grozi Iranowi kolejnymi atakami na wyspę Kharg, kluczowy węzeł eksportu ropy naftowej. Możemy uderzyć jeszcze kilka razy, tak dla zabawy, powiedział w NBC News. Dodał, że choć Teheran wydaje się gotowy do zawarcia porozumienia, to warunki nie są jeszcze wystarczająco dobre. Na platformie Truth Social Donald Trump napisał, że ze względu na przyzwoitość postanowił nie niszczyć infrastruktury naftowej na wyspie. Jeśli jednak Iran lub ktokolwiek inny podejmie działania zakłócające swobodny i bezpieczny przepływ statków przez cieśninę Ormus, natychmiast ponownie rozważy tę decyzję, dodał. Rząd odpowiada na prezydenckie weto w sprawie ustawy SAFE. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o programie Polska Zbrojna, która pozwoli pozyskać unijne środki z funduszu SAFE pomimo weta prezydenta. Przy takim rozwiązaniu zgoda Karola Nawrockiego nie jest potrzebna, choć oznacza to również, że do Polski trafi nieco mniej środków niż zakładano. Prezydenckie weto oraz odpowiedź rządu od kilku dni są jednym z głównych tematów debaty politycznej w Polsce. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej na antenie radiowej Trójki powiedziała, że decyzja o szybkim uchwaleniu rządowego programu Polska Zbrojna w obecnej sytuacji geopolitycznej była jak najbardziej słuszna. Nie jest moment, w którym możemy się zastanawiać, jak my poprawimy swoje bezpieczeństwo. Sam Jarosław Kaczyński mówił, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, tym bardziej lepiej być zadłużonym niż po prostu martwym. Z kolei Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że decyzja rządu jest niekonstytucyjna. Zaznaczył również, że to propozycja prezydenta jest najrozsądniejszym wyborem wsparcia obronności. Pozwalającym zamiast zaciskać i zaciągać pętlę zadłużenia na 45 lat, wykorzystać coś, co można byłoby nazwać takim dobrym owocem polityki Narodowego Banku Polskiego, a tak naprawdę wszystkich Polaków. W ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE Polska miała otrzymać i przeznaczyć na obronność około 44 miliardów euro. Przemysław Lis, Polskie Radio. Premier Tusk, odnosząc się do wojny o SAFE, napisał: dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Jeszcze nawet przez kilka godzin może trwać przeszukiwanie gruzowiska w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzegorzeckiej w Krakowie. Wczoraj późnym popołudniem w pustostanie obok liceum zawaliła się część dachu. Po kilku godzinach akcji nie znaleziono nikogo, kto ucierpiałby podczas katastrofy budowlanej, mówi Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji. Dodaje, że w akcji miały uczestniczyć psy tropiące, ale zrezygnowano z tego planu. Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno i przewodników psów, jak i samych psów, podjęto decyzję i skierowano na miejsce operatorów urządzeń termowizyjnych. W momencie, kiedy będziemy pewni, że pod zapadliskiem nie ma nikogo, nie ma osób pokrzywdzonych, wówczas będziemy mogli wejść i wykonywać czynności już procesowe. Dokładne przyczyny zawalenia dachu jeszcze nie są znane, ale najprawdopodobniej powodem był przestarzały strop. Mimo apeli, ostrzeżeń i grożących wysokich kar w wielu miejscach w Polsce ruszyło wypalanie traw, a służby przypominają, że wypalanie traw jest zabronione, bardzo szkodliwe dla środowiska. Zdarzają się też wypadki śmiertelne. W ubiegłym roku w całej Polsce doszło do 35 tysięcy pożarów traw i nieużytków. Było też 7 ofiar śmiertelnych i ponad 100 rannych. Rozniecanie takich pożarów to skrajna nieodpowiedzialność, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra. Pogoda determinuje do tego, że tych zdarzeń jest coraz więcej. Towarzyszy tym pożarom silny wiatr, więc może ten ogień się przenieść na zabudowania, na tereny śródleśne. Dlatego już apelujemy o to, żeby nie wzniecać takich pożarów. Za wypalanie traw grożą wysokie kary. Od stycznia podniesiona została górna granica grzywny z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych. Sąd będzie mógł też zastosować wobec sprawców takich zdarzeń ograniczenie wolności. Klimat. Zła jakość powietrza w Wałbrzychu. W pozostałych miejscach Polski powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 23% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od 9 do 15 zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadmiar energii z OZE. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na wschodzie i południowym wschodzie słonecznie, bez opadów i ciepło do 17-18 stopni. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W pasie od Mazur po Śląsk możliwe lokalne burze. Na termometrach od 6 do 9 stopni na zachodzie i do 14 w centrum. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Ono się będzie, no właściwie tradycyjnie, różniło pierwsza godzina od drugiej, ale jesteśmy w czasie wielkopostnym. Można powiedzieć, że w połowie tego czasu. I tak sobie pomyślałem, że dobrze będzie zacząć od takiej płyty, którą nieco odkurzyłem, taką szufladę. Może pomyślałem sobie, że dobrze to nazwać stare, ale jare, albo odkurzone z szuflady. Nie jest to aż płyta pokryta ogromną ilością kurzu. Maja Sowińska i Krzysztof Sowiński, Life Experience, doświadczenie życia. Tak się ona nazywa. A w drugiej godzinie, proszę Państwa, będzie rozmowa z Szymonem Babuchowskim, autorem książki, która się niedawno ukazała. No i będzie muzyka Chrisa Ree, i to zarówno wyśpiewywana po polsku w przekładach Szymona Babuchowskiego, jak i po angielsku. A jaka tego okazja, to się Państwo przekonają. Zacznijmy od Mai Sowińskiej, od płyty Life Experience, bardzo starannie, pięknie wydana rzecz, z książeczką, ze zdjęciami, z fragmentami obrazów, które, no abstrakcyjnych dosyć, ale z Bożego natchnienia powstałych, bo to nie tylko słowa, dźwięki, ale także kolory, faktury, przedmioty i ludzie jako duchowa rodzina. Utwór nazywa się Prolog. Zaraz po nim Obejdę miasto oraz Dosyć. Maja Sowińska, Life Experience. Mojżesz, żeby uratować swój dom, musiał go opuścić. Amen, amen, amen. Chcemy być wielcy, tylko w Twych Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Zachariasza 2,17. Gdy świat kazał gnać, ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Codziennie wstaję, by potęgę Twoją śnić. Dokądże będzie moje dni, bo chcę być mądra tak jak Ty. Chcę dla wszystkich wszystkim być. Naucz, że liczysz się tylko Ty. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra tak jak Ty. Chcę dla wszystkich wszystkim być. Codziennie słyszę, że mam więc przepychać się. Ja zostawiam w tyle ich ambicją moją. Jesteś Ty. Naucz mnie liczyć moje. Bo cała uwaga świata tylko Tobie należy się. Cała uwaga świata tylko Tobie należy się. Cała uwaga świata tylko Tobie należy się. Cała uwaga świata. odebrać wszelką chwałę, wszelką cześć. Tylko Tobie należy się zobaczyć, że wszystko klęka przed Tobą. Tylko Tobie należy się, żebyś był poznany i uznany przez wszystkich. Tylko Tobie należy się. Tysiąc lat u Ciebie jest jak jeden dzień, więc dziś nawracam się. Dziś nawracam się. Się. Maja Sowińska z płyty Life Experience. Obejdę miasto lub też znajdę cię, to inny tytuł. Dosyć wszystko pod twe stopy i wracajcie. Wołamy o więcej. Fajny taki pomysł zastosowała autorka muzyki i tekstu, bo to głównie jej dzieło. Mianowicie niektóre tytuły są właśnie dwunazwowe, że tak powiem. Drugi tytuł to taka spontaniczna próba nazwania tego, co jest zatytułowane w inny sposób. Może to brzmi nieco skomplikowanie, ale jak się wsłuchać te teksty, to jest zrozumiałe. Mówiłem, muzyka i teksty Maja Sowińska z ogromną pomocą, głównie producencką, ale także wokalną Krzysztofa Sowińskiego, jej męża, do tego grupa przyjaciół i Fundacja Sowiński, która jest wydawcą tego albumu. Album jest dwupłytowy i teraz troszkę z tej drugiej płyty też będzie, ale jeszcze jeden utwór z pierwszego krążka zatytułowany Jedyny. Jak Państwo się zorientowali, to jest muzyka uwielbienia, która lubi trwać. Tak bym to określił. Lubi trwać, lubi się ciągnąć. Wciąga też w uwielbienie modlitewne. A więc Jedyny Maja Sowińska z pierwszej płyty, a potem z płyty drugiej Jesteś, który jesteś. Jesteś wart tego, żeby każdy uznał Ciebie, żeby każdy zobaczył Ciebie. Ty jesteś wart każdej złotówki, Ty jesteś wart każdej minuty, każdej sekundy, każdego roku. Ty jesteś wart całego naszego życia. Panie, jesteś wart, Ty jesteś wart, Ty jesteś wart. Jedyny. lżejsza jest niż promień. Nie jesteś pierwszym z wielu, ale jesteś jedyny. Jedyny. O, nie jesteś pierwszym z wielu, ale jesteś jedyny. każdego dnia i cały czas Ty po prostu chcesz nas, całych nas, każdego dnia i cały Maja Sowińska z płyty Life Experience. Jedyny oraz jesteś, który jesteś. Płyta zawiera książeczkę z tekstami. Ten utwór Jesteś, który jesteś jest faksymilą, to znaczy fotografią odręcznego pisma Maji Sowińskiej. Ty po prostu chcesz nas całych, każdego dnia i cały czas. Tytuł oczywiście odnosi się do tego, co w płonącym krzewie obecny Bóg powiedział Mojżeszowi na pytanie, cóż mam powiedzieć moim, kiedy zejdę i zapytają, z kim rozmawiałem. Jestem, który jestem. Czyli jestem samym istnieniem, który jest źródłem wszelkiego istnienia. Maja Sowińska. I proszę Państwa, w tej godzinie jeszcze, zapraszając oczywiście po siódmej, we fragmencie, bo to długie utwory uwielbieniowe dzisiejszego poranka z drugiej właśnie płyty Maji Sowińskiej, Oczekuję miasta. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Skłonność Polek do urodzenia pierwszego dziecka jest o 18% wyższa, jeśli mieszkają one we własnym lokum. Brak dobrych warunków mieszkaniowych przed poszerzeniem rodziny wstrzymuje 10% rodziców jedynaków i 40% rodziców dwojga dzieci. Im nie potrzeba zachęt, bo co czwarty młody dorosły dopuszcza myśl o rodzinie wielodzietnej. Im wystarczy zdjąć kulę u nogi, mówi w tygodniku Idziemy Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii. Przed 24 rokiem życia kredyt hipoteczny dostanie zaledwie 3% osób, a to ta grupa wiekowa jest kluczowa dla demografii. Warunkiem udzielenia kredytu jest umowa o pracę na czas nieokreślony, a wśród pracowników przed 30 przeważają umowy na czas określony. Drugą barierą jest wkład własny, wynoszący średnio 20% wartości mieszkania. Aby go uzbierać, trzeba czasu, a z jego upływem okienko reprodukcyjne pomału się zamyka. Czytamy dalej. Inną sprawą jest dostępność powierzchni mieszkaniowych. Szybko przybywa u nas mieszkań na rynku pierwotnym, ale w 60% to lokale o średniej powierzchni 60 m2 w blokach. Rynek wtórny oferuje 400 mieszkań na 1000 mieszkańców o średniej powierzchni 75 m2. W Skandynawii jest ona dwa razy większa. W przeludnionych mieszkaniach mieszka 45% rodzin z dziećmi do 6 roku życia. To jeden z głównych powodów, dla którego nie decydują się na kolejne, mówi Mateusz Łakomy w tygodniku Idziemy. Dane Komendy Głównej Policji za rok 2025 wyraźnie pokazują, że kryzys samobójczy w Polsce ma męską twarz. Łączna liczba samobójstw wśród mężczyzn wyniosła 9385, a wśród kobiet 5550. To nie jest detal do przypisu, to jest alarm. A mimo to nadal częściej uczymy chłopców zaciskać pięści niż rozpoznawać, co dzieje się w środku, pisze Monika Przybysz w tygodniku Niedziela. Płacz to według wielu słabość, a mężczyzna, który płacze, to nie wrażliwy i empatyczny człowiek, ale baba, mięczak, histeryk. Tymczasem płacz jest jak zawór bezpieczeństwa. Kiedy nie wolno płakać, mężczyzna uczy się wlewać emocje w pracę, alkohol, siłownię, milczenie, w kolejne spoko ogarnę. Tylko że emocje nie znikają, one zmieniają postać. Zamiast łez pojawiają się drażliwość, bezsenność, odcięcie, a czasem ten najgorszy pomysł, że jest problemem, a wtedy najlepiej zniknąć. Czytamy dalej. Mężczyźni często słyszą: weź się w garść, jakby życie było walizką, którą da się domknąć kolanem. Jakby depresja była lenistwem, lęk fanaberią, a rozpacz brakiem charakteru. W takim świecie płacz jest zdradą męskości, a proszenie o pomoc podpisaniem się pod etykietką porażki. Tylko że prawdziwa porażka nie polega na tym, że coś w środku pęka. Porażka polega na tym, że mężczyzna pęka w samotności, w ciszy, bez świadków, którzy mogliby go zatrzymać. Najbardziej perfidne jest to, że męskie milczenie często z zewnątrz wygląda jak siła. On nie narzeka, on się nie skarży, w pracy dowodzi, w domu robi, a wśród znajomych żartuje. A w środku ma pęknięcie, którego nie umie nazwać, bo nikt go nie nauczył słownika uczuć. Łzy to nie wstyd, tylko sposób komunikacji. Płacz nie rozwiązuje problemów, ale pozwala je wreszcie zobaczyć. Urealnia ból. To jest dla mnie za dużo. A to zdanie bywa pierwszym krokiem do tego, żeby nie zrobić sobie krzywdy, pisze Monika Przybysz w tygodniku Niedziela. Autopromocja. Pierwszy raz zagrali u nas na początku lat 90. Przy mikrofonie stanął wtedy Ryszard Wider. Mamo, piszę do ciebie, wiesz. Teraz wystąpią w Trójce po raz czwarty. Przy mikrofonie stanie syn Ryśka, Sebastian. Tyle lat minęło, niebo uchylone. Dżem w Trójce wyłącznie na żywo i na antenie. Wydarzenie niepowtarzalne. Zapraszam dzisiaj tuż po 19:00. Piotr Baron. Transmisja wideo na stronie i YouTubie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.